Thank you.

I això ha estat el camí de la música d'avui. Espero que no vos haurà decebut en absolut la música que he pogut escoltar i que podreu tornar a escoltar el dissabte a les 12:30 de la nit i el dimecres següent a les 12 de la nit. Així com descarregar-la o escoltar-la des de la nostra web podcast camisdelamusica.net. Bona nit, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.